Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Poprawki w ustawie Szyszki na dniach. Sejm może wprowadzić zmiany już na najbliższym posiedzeniu, zapowiada prezes PiSu. Niektóre leki na jaskrę seniorzy kupią za darmo. Trafiły na listę bezpłatnych preparatów dla osób po 75 roku życia. Żandarm przez pomyłkę pociągnął za spust podczas przemówienia francuskiego prezydenta. Dwie osoby zostały ranne. Już w czasie najbliższego posiedzenia 8 marca Sejm może wprowadzić zmiany do ustawy o wycince drzew. Nowelizację zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówi o błędzie we wprowadzonych od 1 stycznia przepisach. Jak zaznacza, nowelizacja nadal będzie umożliwiać wycinkę drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia, ale zmniejszy pole do omijania obowiązujących ograniczeń. Do tej ustawy zostanie wniesiona poprawka, która nie uchyli tej możliwości, natomiast uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji, żeby omijać te wszystkie ograniczenia, których istnienie jest racjonalne. O pilną zmianę przepisów wczoraj zaapelował wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Konferencję zorganizował w Parku Świętokrzyskim w centrum stolicy, gdzie prywatny właściciel wyciął ostatnio kilkanaście drzew. Oto jesteśmy w kolejnym miejscu, bardzo symbolicznym, które jest chronione planem miejscowym, jest chronione wieloma innymi decyzjami miasta, natomiast nie chroni to w ogóle drzew, które tutaj stoją. Macie Państwo kolejny dowód na to, jak ważna jest zmiana ustawy, o którą apelowaliśmy. Myśmy zaapelowali nie tylko o cofnięcie negatywnych skutków tej ustawy, ale tak naprawdę o to, żeby dać narzędzia samorządom do ochrony terenów zieleni. Stołeczny konserwator zabytków chce chronić stare drzewa. Już zapowiedział wpisanie do rejestru parków Świętokrzyskiego, Rydza Śmigłego na Powiślu i parku przylegającego do Ogrodu Saskiego. Wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Dwa nowe sposoby leczenia zyskują pacjenci zmagający się z czerniakiem. Na listę trafiły także trzy leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz powiedział, że duże zmiany wprowadzono w dostępie do wszystkich reumatologicznych programów lekowych. Zyskają pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie. Wszyscy pacjenci będą mieli dostęp do takiego sposobu postępowania w programach lekowych jak na całym świecie. Lista bezpłatnych leków dla seniorów 75+ została rozszerzona o leki na jaskrę. Korzystne zmiany poprzez wprowadzenie szerokiej grupy, bo aż 6 preparatów przeciwjaskrowych u pacjentów senioralnych, które będą dostępne za darmo. I rozszerzamy listy leków 75+. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej 2 maja. 3 lata po zajęciu Krymu przez Rosję kilkaset osób protestowało przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Pikietujący mieli flagi Ukrainy, Polski i Rosji. Domagali się oddania bezprawnie zajętego terytorium Ukraina. Azad Krym! Azad Krym! My, Tatarzy Krymscy, Ukraińcy i nasi przyjaciele na całym świecie nie pogodzimy się i nigdy nie zaprzestamy naszej walki o wolny Krym, o Krym w składzie Ukrainy. Krym, który będzie ojczyzną Tatarów krymskich. Ludzie dziś są prześladowani na Krymie. Wielu z nich zostało po prostu zabitych. Inni są więzieni. Chcieliśmy powiedzieć nie. Nie zgadzamy się na to, niezależnie kogo to dotyczy. Jestem Rosjanką i to mój kraj kradnie kawałek Ukrainy i zabiera go do siebie. To mój kraj jest przestępcą. Wielu z nas mówi, Krym jest nie nasz. Krym, Warszawa, wspólna sprawa. Uczestnicy pikiety rozwinęli także przed rosyjską ambasadą symboliczną mapę Ukrainy z Krymem. Incydent podczas przemówienia prezydenta Francji François Hollande. Strzały padły podczas otwarcia nowej ekspresowej linii kolejowej łączącej Paryż z Bordeaux. Dwie osoby zostały przypadkowo postrzelone. Więcej nasz paryski korespondent. Uroczystość odbywała się pod zbudowanym na tę okoliczność gigantycznym namiotem, gdy rozległy się odgłosy strzałów. Doszło do nich przypadkowo. Ich sprawcą był żandarm z elitarnej jednostki odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, który przypadkowo pociągnął za spust odbezpieczonej broni. François Hollande na odgłosy strzałów zareagował z zimną krwią. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Jestem o tym przekonany. Po kilkusekundowym oczekiwaniu kontynuował wystąpienie. Obecny na miejscu prefekt tak komentował to zdarzenie. Prezydent dokończył przemówienie. Przeszedł do poczekalni obok, pozdrowił zebranych. Zamienił kilka słów z dwoma rannymi osobami, po czym odjechał zgodnie z planem. Nowe połączenie z Paryża do Bordeaux pozwoli skrócić podróż z 3,5 do 2 godzin. W linii prostej jest to 500 km. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Justyna Kowalczyk bez medalu Mistrzostw Świata w Lahti. Polka zajęła 8 miejsce na swoim koronnym dystansie, czyli na 10 km stylem klasycznym. Był to jej jedyny indywidualny start w mistrzostwach. Pozostałe Polki znacznie dalej. 40 była Kornelia Kubińska, 42 Ewelina Marcisz, a 53 Martyna Galewicz. Wygrała Marit Bjergen. Dziś przenosimy wzrok na dużą skocznię w Lahti. Tam odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu mistrzostw. Wczoraj w treningach najlepsi byli Andreas Tiernan i Stefan Kraft. Dobrze zaprezentowali się Maciej Kot i Piotr Żyła. Ze skoków zrezygnowali natomiast Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jeżeli zawodnik jest w dobrej dyspozycji, to nie potrzebuje po prostu aż tak dużo skoków. Jeżeli jest na dobrym poziomie, skoki są powtarzalne, to wystarczy jeden skok treningowy, żeby sobie wyczuć skocznię i wtedy można już iść śmiało rywalizować. Początek kwalifikacji o 17. Nie zobaczymy polskich drużyn w playoffach siatkarskiej Ligi Mistrzeń. Wczoraj na zakończenie fazy grupowej przegrały zarówno zawodniczki Chemika Police, jak i Tauron MKS-u Dąbrowa Górnicza. Magdalena Śliwa, trener MKS-u, podkreślała jednak po wczorajszej porażce 2-3 z Azrailem Baku, że w tym meczu nie chodziło o wygraną. Zagraliśmy na dużym spokoju, bez presji wynikowej absolutnie, bo tutaj zwycięstwo, czy za 3 punkty, czy za 2 punkty, czy przegrana za 1 punkt, nam absolutnie nic w tabeli nie zmieniało. Miałyśmy za cel dać pograć większości dziewczyn i z tego jestem zadowolona. Obie nasze drużyny zajęły 3 miejsca w swoich grupach. U nas Arka Gdynia, we Włoszech Juventus Turyn. Te drużyny są o krok od finału krajowych pucharów. Arka w pierwszym spotkaniu półfinałowym pokonała Wigry Suwa 3-0. Stara Dama natomiast 3-1 wygrała z Napoli, w którego składzie zobaczyliśmy i Arkadiusza Milika, i Piotra Zielińskiego. Dziś w półfinałach grają Lech Poznań z Pogonią Szczecin i Lazio Rzym z Romą. Rewanżowe spotkania na początku kwietnia. Washington Wizards pokonali najlepszą na razie drużynę w tym sezonie NBA. Czarodzieje wygrali z Golden State Warriors 112-108. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał tyle samo zbiórek. Mecz bardzo źle zaczął się dla wojowników. Już w drugiej minucie z powodu urazy parkiet musiał opuścić Kevin Durant. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, miejscami porywisty. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. Temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Toruniu, 6 w Łodzi, Poznaniu i w Augustowie, 7 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku, 8 w Lublinie i Rzeszowie, 9 w Katowicach i w Krakowie, 10 w Legnicy i Szklarskiej Porębie. Najcieplej dziś we Wrocławiu, stopni 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Kęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla Ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. Może uda nam się ustalić dzisiaj w czasie rozmowy, czy Jacek Sariusz-Wolski to jest faktycznie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na nowego szefa Rady Europejskiej, czy nie? Po pierwsze, gdyby był kandydatem, to polskiego rządu, a nie konkretnej partii. Natomiast... No ale oczywiście z poparciem wtedy jednak konkretnej partii. Tak, natomiast no, w tym momencie nie mogę tej informacji ani potwierdzić, ani nie chcę jej zaprzeczać. Proszę nie wyciągać z tego żadnych wniosków. Ale trudno nie wyciągnąć żadnych wniosków w sytuacji, w której od wczoraj praktycznie wszyscy o tym debatują, dyskutują. Jacek Sariusz-Wolski tak dosyć enigmatycznie się zachowuje, bo umieścił zdaje się jednego tweeta, ale to na całkiem inny temat. Politycy Platformy wzywają go, żeby się jednoznacznie określił. Nic się nie dzieje. Ja mogę powiedzieć, że gdyby doszło do zmiany na funkcji przewodniczącego Rady Unii Europejskiej z Donalda Tuska na Jacka Sariusza-Wolskiego, to byłaby to bardzo dobra zmiana. Bardzo dobra zmiana dla Unii Europejskiej, bo niewątpliwie Jacek Sariusz-Wolski ma dużo większą wiedzę na temat Unii Europejskiej, procesów integracyjnych. Ma dużo więcej pomysłów na to, jak rozwiązać najważniejsze problemy stojące przed Unią Europejską, a tym się powinien zajmować przewodniczący Rady Unii Europejskiej. Takie wizje powinien prezentować w ramach kampanii wyborczej, wewnętrznej. Jacek Sariusz-Wolski to jest chyba najbardziej kompetentny polityk Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o sprawy europejskie. Był przez wiele lat szefem delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim. Jest w tej chwili wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej. Ale szef Europejskiej Partii Ludowej wczoraj napisał również, że ich kandydatem, czyli kandydatem Europejskiej Partii Ludowej będzie, czy jest Donald Tusk. To prawda, ale na stanowiska przewodniczącego Rady Unii Europejskiej zgłaszają rządy. Warto mieć poparcie tej rodziny europejskiej, Europejskiej Partii Ludowej w tym wypadku, Jacek Saryusz-Wolski w momencie, kiedy uzyskałby, bo nie mogę potwierdzić tej kandydatury, wsparcie rządów, to jestem przekonany również, że miałby poparcie Europejskiej Partii Ludowej. Ale na razie nie zaprzeczałem, bo rozumiem, że pan na razie nie zaprzecza, że ta kandydatura tak, ale to byłaby zmiana dobra dla Unii i to byłaby niewątpliwie zmiana dobra dla Polski, ponieważ Jacek Saryusz-Wolski udowodnił, choćby pracując w Parlamencie Europejskim przez ponad 12 lat, że jest w stanie wznieść się ponad takie gry partyjne między partiami politycznymi polskimi. No tak, ale debata chyba nie dotyczy cech i zalet Jacka Saryusz-Wolskiego, dotyczy raczej tego, na ile to jest kandydatura realna. A realna, sam pan marszałek powiedział, oznaczałaby, że ma się poparcie jakiejś grupy rządów, no bo bez tego nie da się zostać szefem Rady Europejskiej. I musielibyśmy ujawniać kuchnię dyplomatyczną, czego na tym etapie robić nie mogę, czy nie się mogę. Szczyt, który ma się zająć teoretycznie tą sprawą, wyborem następcy Donalda Tuska, ma odbyć się, jest zaplanowany na 9 marca, ale jak wiemy, w Unii Europejskiej bardzo wiele ważnych decyzji często odkłada się w czasie. Kadencja Donalda Tuska mija w maju, więc nie byłbym zaskoczony, gdyby ta decyzja również była odłożona. Ale plany są takie, żeby 9 marca w tej sprawie zdecydować, co oznacza, że ostatnie dni, nawet godziny przed decyzją, to będą dni kluczowe. No dobrze, ale tak czysto hipotetycznie poprzednik pytając... Donalda Tuska. O Donaldzie Tusku. Tak, przypomnijmy, że tuż przed wyborem Donalda Trumpa Donald Tusk napisał, że jeden Donald wystarczy. Tak. I być może jakby tutaj wyjątkowo się z panem Donald Tuskiem zgadzam. Mamy w tej chwili dwóch Donaldów, więc pewnie być może z któregoś trzeba będzie zrezygnować. Natomiast poprzednik Donalda Tuska, pan Van Rompuy, został wybrany tuż przed oficjalnym szczytem i został wybrany w takich okolicznościach bardzo nieformalnych. No dobrze, tak hipotetycznie zakładając, że ta kandydatura jest lub nie jest, bo na razie, jak rozumiem, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, czy pan nie jest w stanie tego potwierdzić, czy słyszał pan, albo wyobraża sobie pan, jakie inne rządy mogłyby ją poprzeć? No bo Polska w oczywisty sposób to jest za mało, a wszystkie te doniesienia, które ja przynajmniej czytałem, które można przeczytać, wskazują na to, że nie ma zainteresowanych zmianą obecnie na tym stanowisku, na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Znowu, nie mogę ujawniać kuchni dyplomatycznej, mogę powiedzieć, że na podstawie moich rozmów, których byłem świadkiem, które toczyłem i na podstawie wiedzy, którą posiadam, bardzo wiele z tych doniesień medialnych nie jest prawdziwych, mówiąc delikatnie, więc... Krótko mówiąc, nie wszyscy są zadowoleni z obecnego przewodniczącego, to chce pan powiedzieć, tak? A to na pewno. To na pewno myślę, że bardzo wiele no to kto rządów jest, zdaje sobie sprawę, no to jakie, że na przykład, Tusk, jakie na przykład rządy sobie zdają bardzo z tego sprawę i nie odpowiada im Donald Tusk? Bardzo wielu polityków europejskich zdaje sobie sprawę, że Donald Tusk łamie podstawową zasadę obowiązującą urzędników unijnych, polityków unijnych, zasady neutralności. Donald Tusk ingeruje mocno w trakcie pełnienia swojego urzędu w politykę i to w kraju, który jego kandydaturę zgłosił. Pamiętamy choćby zaangażowanie Donalda Tuska przy okazji tego parlamentarnego puczu, zamieszania, jakkolwiek to określimy, kiedy przyleciał do Polski, bardzo mocno wsparł jedną stronę konfliktu. To są zachowania absolutnie nieakceptowalne w Brukseli. Mogę to powiedzieć po rozmowach z wieloma politykami europejskiemi z zupełnie innej strony sceny politycznej, bo wielu polityków, którzy... Czyli rozumiem, tym głównym zarzutem państwa, czyli PiS-u, powiedzmy, czy stron rządowej wobec Donalda Tuska jest jego zaangażowanie w sprawy krajowe i branie strony, nazwijmy to, opozycji. Tak? Rozumiem, że taki jest ten coś zarzut. Takiego powinno jakiegokolwiek kandydata, jakiegokolwiek urzędnika wysokiego, komisarza, przewodniczącego Rady, tym bardziej wykluczać. Tylko, że jednak Donald Tusk jest dopiero drugim politykiem tak naprawdę, który sprawuje ten urząd. Jego poprzednik już był właściwie nieczynnym politykiem, więc czy można sobie było też wyobrazić, broniąc tutaj trochę Donalda Tuska, że on, nie wiem, zostanie tym szefem Rady Europejskiej i zniknie całkowicie z polskiej polityki? To było w ogóle do wyobrażenia przy tak ostrym konflikcie politycznym, jaki w Polsce mamy, z jakim mamy do czynienia? Myślę, że nie. Myślę, że Donald Tusk od początku planował ten pobyt w Brukseli jako przerwę od polityki krajowej, ale dlatego ten pomysł nie był szczęśliwy, nie był najlepszy. No i warto po 2,5 roku prześledzić, jaki jest bilans zysków dla Polski z jego pobytu w Brukseli, bo gdy on był wybierany, politycy Platformy Obywatelskiej pieli z zachwytu, porównywali no właśnie, wybór czy pan marszałek dostrzega jakieś zalety? Jakieś... Karola Wojtyły na Ojca Świętego i mówili, że to jest stanowisko prezydenta Europy, dzięki któremu Polska bardzo wiele zyska. Ja takich zysków nie widzę. Zarówno dla całej Unii Europejskiej, Donald Tusk niewątpliwie poniósł olbrzymią porażkę w sprawie Brexitu. On był główną osobą negocjującą warunki Brexitu, które zostały odrzucone. Warunki na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które zostały odrzucone w referendum. Nie widzę też wielu zysków dla Polski. Donald Tusk nie jest w stanie powstrzymać bardzo złych, negatywnych decyzji podejmowanych w Brukseli, czy w ramach Unii Europejskiej. Choćby, na przykład? Choćby gazociąg Nord Stream 2. Nie wykorzystuje swoich świetnych relacji ze stroną niemiecką. Był kandydatem niewątpliwie pani kanclerz Angeli Merkel. Nie wykorzystuje swojej pozycji przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, żeby wpływać choćby na większe zaangażowanie Komisji Europejskiej w tej sprawie, bo Komisja mogłaby zablokować inwestycję, która w oczywisty sposób jest sprzeczna z ideą solidarności unijnej i sprzeczna z propozycjami pakietów energetycznych, które to kolejne pakiety lansował Donald Tusk jeszcze jako polski premier. Panie marszałku, czy to nie jest trochę tak, czy te zarzuty trochę nie są takie sprzeczne same z sobą? No bo z jednej strony mówi się o tym, że Donald Tusk, czy przewodniczący Rady Europejskiej powinien być neutralny i nie powinien forsować żadnego poszczególnego interesu narodowego, a z drugiej strony robi mu się zarzut, że właśnie on jest neutralny i w tym sensie Polsce w szczególny sposób nie pomaga. Czy da się znaleźć, no bo... Ja bym to odwrócił. Ja bym powiedział, że to politycy Platformy z jednej strony, gdy Tusk był wybierany na to stanowisko, przekonywali nas wszystkich, że to jest bardzo ważne dla Polski wybór i Polska dzięki temu bardzo wiele zyska. I teraz, gdy ktoś zwalcza kandydaturę przewodniczącego Tuska, to zwalcza interes Polski. A gdy my pytamy, no dobrze, a co Tusk załatwił w Brukseli dla naszego kraju, to wtedy słyszymy, nie, zaraz, przecież on nie może lobbować za jakimkolwiek krajem, a już na pewno nie za Polską. Więc to jest sprzeczność. A może, ja jest, uważam, tak, a może zarówno... jest tak, przepraszam, że w ogóle ta funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej brzmi bardzo mocno, no bo przewodniczący, prezydent, szef, no to jak jest szef, to podejmuje decyzję i coś może, prawda? Tak przynajmniej wszyscy rozumieją. A może jest tak, że ta funkcja jednak jest znacznie skromniejsza niż nazwa, która jej jest myślę, przypisana. Że zależy od zaangażowania, od kontaktów osobistych i od takiej zwykłej pracowitości woli działania. Jeżeli ktoś takiej woli nie ma i stara się jedynie o reelekcję, a czas spędza na grze w piłkę, no oczywiście jego pozycja w Brukseli w ramach tych międzyinstytucjonalnych gier, które w Brukseli się również toczą, jest niewielka. Niewątpliwie Donald Tusk ma znacznie słabszą pozycję niż szef Komisji Europejskiej, pan Jean-Claude Juncker, no ale to jest również argument za tym, żeby na tym stanowisku dokonać zmiany. Niewątpliwie Jacek Saryusz-Wolski udowodnił zarówno jako zwykły poseł, ale jako też wiceprzewodniczący parlamentu i wreszcie jako szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, a przypomnę, że był wybrany na to stanowisko, można powiedzieć, wbrew swojej partii, wbrew Donaldowi Tuskowi, bo on wtedy zawarł porozumienie z Angelą Merkel na rzecz ponownego wyboru niemieckiego polityka Elmara Broka. To my, Prawo i Sprawiedliwość, przeforsowało Jacka Saryusza-Wolskiego, zmusiło Platformę do wystawienia Jacka Saryusza-Wolskiego wtedy i to była bardzo dobra decyzja dla Polski, bo Jacek Saryusz-Wolski na tym stanowisku bardzo dużo dla Polski zrobił. A to na przykład? No, był świetnym szefem Komisji Spraw Zagranicznych, który w bardzo wielu sprawach polityki wschodniej, czy właśnie polityki energetycznej potrafił przebić się ze stanowiskiem Polski, więc przy wszystkich różnicach między mną i naszymi partiami, a Jackiem Saryuszem-Wolskim, bo on jest jednak politykiem Platformy Obywatelskiej, różnicach politycznych, muszę powiedzieć, że on w najważniejszych dla polskich sprawach był bardzo aktywny i skuteczny. A czy to prawda, co pisze część prasy przynajmniej, że Jacek Saryusz-Wolski ma dołączyć do w ostateczności do pana obecnej partii, czyli ugrupowania Jarosława Gowina w ramach PiS-u, czy... Nie było takich rozmów, dementuję to i nie było również żadnych rozmów z Jackiem Saryuszem-Wolskim o jakichkolwiek innych stanowiskach. No właśnie, bo też pisano o minister spraw zagranicznych, szef komisarz. Dementuję te informacje. To są plotki rozpuszczane przez kolegów z Platformy Obywatelskiej, które tak wybitnego fachowca od Unii Europejskiej, mówię największego w całej partii, przez lata ze względu na jakieś wewnętrzne gierki, ze względu na to, że on nie potrafił być elastyczny, nie potrafił schlebiać kolejnym przywódcom Platformy, bardzo źle traktowali. A dzisiaj dziwią się, że nie mogło się do niego dodzwonić. A propos jeszcze Unii Europejskiej, jedna rzecz. Wczoraj reżyser spektaklu Klątwa, który wywołał w Polsce wielki skandal, wystosował list do reprezentantów Unii Europejskiej, w którym to liście napisał, że jest w Polsce on, aktorzy, sztuka, prześladowani przez PiS i Kościół katolicki i że domaga się i ma nadzieję na jakiś głos przedstawicieli Unii. Co pan sądzi o takiej... Cisną się na usta mocne słowa, no płaczliwy, no nie wiem, jakich słów parlamentarnych użyć w tym studiu, żeby określić to już tego, pańska tego, decyzja. Proszę mówić. Śmiało. Nie chcę niepotrzebnie nagłaśniać tego indywiduum. No ale nie sposób nie nagłaśniać, skoro ten list już ma charakter publiczny, gazety go publikują, debatuje się o tym, można się spodziewać, biorąc pod uwagę, jak działa również przedstawicielstwo Unii, jakiejś reakcji. No tak, przekonaliśmy się, jak działa przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce po publikacji, po dotarciu do dziennikarzy, do tych kłamliwych stwierdzeń, które dyplomaci unijni akredytowani w Polsce przysyłają do Brukseli. To smutne, że na czele tego przedstawicielstwa stoi były ambasador wysłany przez Donalda Tuska do reprezentowania polskich interesów w Brukseli. To smutne, że polscy dyplomaci... Czyli to jest zemsta polityczna, ten tak, raport? Tak, atakują nasz kraj. To pokazuje, jak działa ten przemysł donoszenia na Polskę za granicą, które to później donosy są wykorzystywane do wojny w Polsce. Ja jeszcze raz apeluję do moich kolegów z Platformy Obywatelskiej, do Grzegorza Schetyny, żeby porzucił tę doktrynę Musimy ulica kończyć. I zagranica i nie walczył, nie przenosił polskiej wojny wewnętrznej na arenę międzynarodową, bo to szkodzi naszemu krajowi. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Bielan, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamo czanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe i chrupiące. No i bez żadnych konserwantów. Bo wszystkie nasze chleby i bułki, pszenne, żytnie, wieloziarniste, orkiszowe, owsiane zawdzięczają swój tradycyjnie dobry smak wyselekcjonowanym składnikom. A ty każdego dnia możesz cieszyć się swoim ulubionym, chrupiącym z pieca. Bo wszystkie chleby i bułki chrupiące z pieca są bez konserwantów. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8.30, czyli skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiSu nie potwierdza i nie zaprzecza informacji o tym, że Polska chętnie widziałaby Jacka Sariusz-Wolskiego jako kandydata na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Napisał o tym brytyjski dziennik. Bielan stwierdził w Trójce jedynie, że Sariusz-Wolski za Donalda Tuska to byłaby dobra zmiana dla Polski i dla Unii Europejskiej. Decyzja o tym, kto będzie szefem Rady Europejskiej przez następne 2,5 roku, zapadnie na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Mirosław Różański, odszedł z wojska. Wieczorem w TVN24 mówił, że minister obrony Antoni Macierewicz chyba nie darzył go zaufaniem. W jego opinii świadczą o tym m.in. niekonsultowane z nim zmiany kadrowe i sposób, w jaki szef MON odnosił się do jego propozycji dotyczących rozwoju sił zbrojnych. Nie zgadzałem się z wieloma decyzjami kadrowymi, m.in. z nominacjami z 29 listopada. Na stanowiska wyznaczano osoby, które jeszcze nie zostały do tego przygotowane, mówił Różański. Generał zdecydował się odejść na emeryturę przed zakończeniem trwającej od połowy 2015 roku kadencji. Obudziła się Etna. Słynny sycylijski wulkan uaktywnił się po raz pierwszy od 8 miesięcy. Erupcja, której towarzyszy spektakularny potok lawy, nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców i zabudowań. Choć wybuch powoduje duże chmury pyłów, lotnisko w Katanii nie zostało zamknięte, a loty odbywają się normalnie. Zdaniem wulkanologów aktywność Etny może potrwać nawet kilka tygodni. To wszystko w skrócie. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Będzie i jest pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. W ciągu dnia miejscami możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty. Temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Toruniu, 7 w Warszawie, Świnoujściu i Łomży, 9 w Katowicach i Tarnowie, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Czesław śpiewa. Mam 3 latka. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Tam się zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo ryszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiolonczela, prawda? Tak, Ela kiwa głową. Czesław śpiewa nasza piosenka dnia. Mam 3 latka. Za 25:09 tygodniki Krystian Hanke. I już rano wspomnieliśmy, że wśród tygodników dzisiaj jeden w nowej odsłonie. To Gazeta Polska, no w formacie już tak jak inne tygodniki. No, na innym papierze. Na innym papierze, tak, to też zwraca uwagę. Na okładce Lech Kaczyński, służby, litewska operacja Ujawniamy. Taki tytuł na górze, ale na przeważającej części tejże właśnie okładki Żołnierze Wyklęci. Podziemna armia powraca. Taki tytuł, no bo to dziś 1 marca i temu tematowi tygodnik Gazeta Polska poświęca wiele stron dziś, zaczynając od tekstu Cześć i Chwała. Tomasz Łysiak pisze, fenomen żołnierzy wyklętych stał się czymś więcej niż tylko zjawiskiem dotyczącym historii samej w sobie. Niezłomni, wydobyci z mroku, zapomnienia i trwającego dekady wyklęcia stali się symbolem nowej wizji Polski, stojącej na fundamencie dawnych wartości. Co ważniejsze, w dzisiejszych czasach są nam bardzo potrzebni, przypominając o tym, że warto trwać przy prawdzie za wszelką cenę, bo dookoła jest ciągle wiele podłości i zła. I w tym właśnie dodatku Gazeta Polska o wyklętych przypomina. To jest początek tego cyklu, ale dalej także rozmowa z człowiekiem, który wie najwięcej o tym, jak będzie wyglądało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych w PRL, czyli Jacek Pawłowicz, który opowiada o tym, jak to będzie wyglądało. Między innymi jest pytanie o, no i tu jest cudzysłów oczywiście, ale no słowo musi paść, o atrakcje dla młodszych w takim muzeum. Poza tym, o czym już wielokrotnie mówiłem, bo na pytanie, czy będą takie dla najmłodszych atrakcje, odpowiada tak. Każdy będzie mógł sobie wydrukować solidarnościowe też ulotki na powielaczu. Chcemy pokazać na przykład, jak wyglądały bunkry partyzanckie, gdzie były ukryte, jak je budowano. Te konstrukcje to jest żywa historia niebywałego sprytu Polaków, ich fantazji i pomysłowości. Pokażemy wspaniałą historię wolnych Polaków, którzy nie dali się stłamsić, tylko buntowali się i doprowadzili nas do zwycięstwa w 1989 roku, mówi Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Represjonowanych, które powstaje przy Rakowieckiej w Warszawie. To w Gazecie Polskiej więcej na ten temat. Także rozmowa z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Aha, dzisiaj gazety codzienne donoszą, że cofnął dymisję swoją profesor Szwagrzyk. On mówi, żołnierzy wyklętych nikt nie zawłaszczy, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której którakolwiek ze stron sporu politycznego rości sobie jakieś prawa własności do żołnierzy wyklętych. Tak nie jest i nigdy nie będzie, mówi Krzysztof Szwagrzyk. W tym numerze Polityki z kolei o żołnierzach wyklętych pisze Piotr Pytlakowski i podobnie jak czytałem Państwu polemikę z rozmowę z Marcinem Zarembą w Gazecie Wyborczej. Tutaj też więcej jest jednak pytań. Sprawcy czy ofiary, bohaterowie Narodowego Dnia Pamięci trwającego, jako się rzekło, ponad 45 dni. To bez wątpienia postaci tragiczne, ale nawet historycy nie są zgodni, czy wszyscy z nich zasługują na oddawanie czci. Nie złożyli broni, stanęli do walki z narzuconym Polsce systemem, ale z ich ręki ginęli nie tylko funkcjonariusze reżimu. Na krwawym szlaku pozostawały także przypadkowe i całkowicie niewinne ofiary. Też przypomnieć i Józefa Kurasia Ognia, ale także Rajmunda Rajsa, pseudonim Bury, podczas wojny nieustraszonego partyzanta po oficjalnym zakończeniu działań wojennych, walczącego wraz ze swoim oddziałem na Białostocczyźnie z władzami ustanowionymi przez PKWN. Oddział Burego ma na sumieniu śmierć co najmniej 79 prawosławnych obywateli polskich narodowości białoruskiej. Była to ludność cywilna. Mieszkańcy okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki, przypomina autor, podając jeszcze kilka innych wątpliwości na ten temat, to w Polityce. Ja powiem jeszcze, że Gazeta Polska przypomina też historię, to już na inny temat, zupełnie brutalnego pobicia śmiertelnego przez zomowców Piotra Majchrzaka. Pisze o liderce Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi tutaj o panią Kościelniak. Działania jej wpisują się w całą kampanię, która miała na celu zatuszowanie zbrodni i uciszenie rodziny Majchrzaków. Zginie mąż i drugi syn, usłyszała Teresa Majchrzak, gdy żądała prawdy o zakatowaniu syna przez ZOMO. Kilka tygodni później nauczycielka Maria Kościelniak usadziła 16-letniego brata ofiary. I ta historia dziś przypomniana także w Gazecie Polskiej. A wracając do polityki, tutaj i polska masakra piłą mechaniczną, czyli wycinka drzew, wielka wycinka. Widać kolejną falę obywatelskiego pobudzenia, pisze autorka, dodając, że minister uosabia pogląd, że człowiek dostał ziemię od Boga, aby zostać jej panem. Zdaniem Greenpeace beneficjentem zmian prawnych są lasy państwowe, a wniosek, że drzewa zaczęły obchodzić Polaków, płynie z końcowej części artykułu, a także o myśliwych nie strzelać do ikony. Sezon łowiecki dobiega końca. Tym razem dzięki presji opinii publicznej udało się powstrzymać komercyjne polowania na żubry, ale to nie znaczy, że problem znika, pisze z kolei Joanna Podgórska kilka stron dalej, także w Polityce. Tygodnik Powszechny zaś pisze, no to są słowa księdza Grzegorza Strzelczyka na Wielki Post. To jest rozmowa zresztą z księdzem Strzelczykiem. kilka zdań do lektury, do refleksji. A poza tym o Muzeum II Wojny Światowej znajdą Państwo tekst, a także o tym, że lekarze z Małopolski stworzyli system opieki nad dotkniętymi hipotermią, uznany za modelowy w Europie. Dzięki nim uratowanych zostało wiele osób, które wcześniej nie miałyby szansy na przeżycie. Jak wygląda takie leczenie, jak wygląda praca tych ludzi, znajdą Państwo w tekście Temperatura życia w tygodniku powszechnym. A jakby zilustrował tekst o czytaniu w myślach, o tym, że chcielibyśmy czytać w cudzych myślach? Jakim zdjęciem? Czego? Oj! Taki tekst jest w tygodniku powszechnym, a zdjęcie? Rzutu karnego, proszę pana. Czyż bramkarz nie chciałby przeczytać myśli pana napastnika? No to musisz porozmawiać z Moniką Sułkowską, bo ona odbyła rozmowę z bardzo ciekawą, z takimi panami, którzy analizują statystycznie, co robią piłkarze przed wykonaniem rzutu karnego i co to sugeruje. Innymi słowy, mózg działa. I oni są w stanie przewidzieć takie rzeczy. FF, a gdyby państwa mózg tęsknił za plażą, to mamy coś dla niego. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Ale opowie o tym państwu Tomasz Gorazdowski. Nie ma co ukrywać, że od czasu do czasu, szczególnie tu, na południu Tajlandii, podczas wakacji, w przerwie w pracy, w podróży, jest czas na relaks, na nic nie robienie, na korzystanie z życia. W moim przypadku to odstępstwo od reguły, ale trzeba było spróbować. Biorąc pod uwagę Koh Samui na wschodnim wybrzeżu, Phi na zachodnim, takie miejsca jak Phuket, Pattaya w Bangkoku, południowe wyspy są cichym, nieodkrytym rajem na ziemi. Spotkany tu przypadkowo Polak powiedział: jestem po raz pierwszy w Tajlandii, zawsze wydawało mi się, że takie widoki są możliwe tylko w katalogach firm turystycznych. Okazuje się, że jednak nie. Kolor wody najlepiej opisać słowem różne odcienia turkusu. Piasek biały, delikatny jak mąka i mimo takiego słońca, nie wiem jak on to robi, nie parzy w stopy. Leniwa bryza od wody, fale delikatnie pieszczące nogi. Palma nad głową. I to wszystko można mieć tylko dla siebie, bo na wysepkach Koh Lipe, Koh Muk, Koh Adang i innych są jeszcze takie miejsca, gdzie będziemy sami. Piękne miejsca. Najpierw jednak trzeba dopłynąć tam łódką. Samolotem się nie da. Potem trzeba przebić się na przystani, choć nie wszędzie, przez oferujących pokoje. Operatorów motorków, którzy chcą cię zawieźć na miejsce, no mają swój czas, bo jeszcze niedawno, na przykład na Koh Lipe, nie było dróg. A potem, no potem już jest czas na relaks. Można pójść na plażę i zabrać się w końcu za nic nie robienie. A nic nie robienie wygląda tak. Człowiek się kładzie i patrzy w morze, turkusowe, i nic nie robi. I tak można naprawdę długo, w słońcu, w cieniu, ale to tylko była próba. Jak już się człowiek bardzo zmęczy tym nic nie robieniem, może dla relaksu przenieść się pod daszek na sok z egzotycznych owoców. Do wyboru ananas, papaja, mango, banany, pomarańcze, arbuzy, marakuja, dragon, fruty i wiele, wiele innych. Potem już zapewne zgłodniejemy, więc nawet najbardziej zapyziale wyglądająca knajpka na plaży zaserwuje nam symfonię doznań smakowych. Świeże ryby, owoce morza, curry, pad thai, co kto lubi. Mistrzostwo świata, a jedynym problemem jest zapadająca się trochę w piasek noga od krzesła. I wszystko za 15-20 zł z deserem, a może szumi. Wieczorem można wrócić do nic nie robienia na plaży, a potem wybrać się do baru z muzyką na żywo. A najbardziej popularna muzyka w tej części świata to... Tak jest, oczywiście, to reggae. A potem trzeba się szykować na poranne nurkowanie lub snorklowanie. Woda ma 30 stopni, przyjazna, przejrzysta, zapraszająca. Rafa różna w różnych miejscach, aż się nie chce wychodzić z wody. A potem wraca się na plażę i jest czas na... Oczywiście, na nic nie robienie przed kolejnymi atrakcjami kolejnego dnia. I tak można dniami, tygodniami, miesiącami. Idę jeszcze po nic nie robić. A jak to może wyglądać, można zobaczyć na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Buta. No dobrze, to do jutra damy mu spokój, niech sobie nic nie robi. Tomasz Gorazdowski, kierunek azja.polskieradio.pl, także na stronie internetowej można zobaczyć relację Tomka. A pan Karol napisał, nic nie robisz, to ja mogę też w domu. I ma pan też taki szum piękny. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Za 12 minut 9 ciepło myślimy o Tomku i my do pracy. Like a trochę zdenerwował. Napisał, że prezentowanie takich reportaży w godzinach pracy powinno być karalne. Przeboje trójkowej rozrywki. I dlatego błyskawicznie zmieniamy temat. Za 9 minut będzie 9. Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś monolog z cyklu Apteka domowa, nadawanego w ramach magazynu 60 minut na godzinę w drugiej połowie lat 70. Autor Krzysztof Jaruszyński. Wykonanie Bohdan Łazuka. Tu osobisty higienista, arcydyrektora. Witam radio słuchaczów. Nowy rok to jest najlepsza pora na bilans. W naszym gabinecie oczywiście higienicznym. Przejrzyjmy roczny dorobek naszej apteczki domowej. Kiedy spoglądamy na zawartość apteczki, możemy śmiało poklepać się po ramieniu. Nie ukrywajmy jednak pewnych bolączek. Obecność bandaża w naszej apteczce należy potraktować bardzo elastycznie, bo kawałek bandaża wprawdzie jest, ale zaczepiony o hak w ścianie i wisi na nim cała apteczka. Jak komuś już co musi dolegać i koniecznie chce skorzystać z apteczki, to do swojej dolegliwości musi sobie zaraz dodać chore stopy. Bo drzwiczki w apteczce obluzowały się na zamiasie i spadają na nogę, jak to próbują tworzyć, prawda? Nożyczki zapewniamy w 50%, to znaczy mamy w apteczce połowę, drugą ma sąsiad do otwierania wina. I tak, jeżeli chcemy coś uciąć, to trzeba się skrzyknąć z sąsiadem, pożyczyć od kogoś śrubę, założyć mechanizm, uciąć i oddać sprzęt. Niedługo zdobędziemy drugą połowę i zaczniemy się rozglądać za śrubą. Spirytus to jest palący problem naszej apteczki. Kradną, to może za duże słowo, ale ulewają. Najpierw ulewają trochę w godzielni i dodają wody, potem w drodze też troszkę uśćkną, prawda, uzupełnią wodą, potem jeszcze na rozlewni, potem pakowaczka, potem kiper i ten spirytus, co do nas przychodzi, już nie tylko nie zawiera w ogóle spirytusu, który wyczerpał się już na ogniwie rozlewni, ale nawet sukensyny tak rozcieńczają wodę wodą, że w tym spirytusie, to znaczy w tej wodzie, z tego rozcieńczenia jest już 7 atomów tlenu na 1 wodoru. Prawda. Dlatego my tego używamy jako wody utlenionej i też ostrożnie, bo ta woda potrafi przepalić nie tylko rękawice ochronne, ale nawet normalną kartkę papieru. Jest też w naszej apteczce jeden słoik nieznanej substancji, ale nie ma kartki. Także nie wiadomo, co to jest dokładnie. Już ten pobieżny przegląd naszej apteczki domowej pozwala przypuszczać, że apteczka jest bardzo dobra. Ale nie całkiem, ponieważ z całego asortymentu apteczki jedynie gruszka gumowa jest obecnie rzeczywiście do tego, do czego jest przeznaczona. I koniec. Bohdan Łazuka. To Apteka domowa w ramach magazynu 60 minut na godzinę. Kolejne spotkanie z archiwum trójkowej rozrywki już jutro. Zapraszamy serdecznie. To jeszcze trochę fali, trochę morza, żeby się państwo może wyciszyli jeszcze przed 9. To dla pana Wojtka też, żeby się nie denerwował. My już mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Marcin Gutowski, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Po 9:00 Piotr Baron. Zachęcamy serdecznie do słuchania trójki. I optymistyczny utwór na koniec. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajnie.